Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Då var det tisdag igen och det har gått 2 veckor sedan senast. Senast hörde jag Ivers på Pirate Rock. Sist hade vi lite problem med tekniken och hoppas vi kunna undvika den här gången. Men vi får väl se vad som händer. Vi går igång med lite rock med Black Rose. We'll be right back. hade vi alltså mästerliga Black Crowes från The Southern Harmony and Musical Companion. Deras andra skiva kom 1992, om jag minns rätt. Fantastiskt, jag såg dem på Hultsfredsfestivalen. Måste ha varit året innan, 91 tror jag. De bara släppt en platta, men det var sjukt bra ändå. Nu drar vi igång nästa låt här, ett av mina favoritband, amerikanska Trouble, några av föregångarna inom doom-genren. Mästerligt tungt är bara förnamnet, kan man nästan säga. Och, ja, ni hör ju själva här egentligen. Håll i er, nu åker vi. Det här är Trouble. Alltså Trouble med Excuse Me, en äldre låt från plattan Manic Frustration. Oerhört bra och ja, herregud, vad ska man säga. Välkomna tillbaka till Ivers på Pirate Rock 954 och vi kör på med ett band som jag har från ganska goda källor att det kanske vankas en ny skiva framåt höstkanten här. Det här är Dark Tranquility. Run away. för Dart Tranquility med The Silence In Between från hittills senaste skivan Construct. Dart Tranquility kommer åka på en USA-turné i höst, har jag hört rykten om. Ska börja någonstans i november. Och det blir faktiskt första gången jag får komma iväg på en riktig turné till USA, kostigt nog. Tiamat gjorde en turné 95 tror jag, innan min tid, och förband till Black Sabbath och Motorhead. Och det betalar vi fortfarande av på det förskottet vi fick där. Det var en dyr semester, har jag hört. Ett annat band som gärna mytologiserar kring sin egen inhemska, vad ska man säga, inte mytologi men historia kanske är ordet jag söker, är ju Amon Amarth. Men det är inte de som ska spela nu, utan det här är... Ja, det kanske helt enkelt är dags för veckans klutch och en liten historielektion kring mordet på president Lincoln. Det här är I Have the Body of John Wilkes Booth. Yeah. västkustens bästa rock. Pirate Rock. Oj, jösses, det blev en dubbel där. Så kan det gå. Ni hörde efter John Briggs Booth där hörde ni Quick Death in Texas från förra årets Psychic Warfare. Kanske den bästa skivan som släpptes i året. Eller ja, kanske, screw that. Det var den bästa skivan som släpptes förra året. Punkt och slut. Jag känner att det här med amerikansk historia och historieberättande i låtar är ju någonting man kan snöa in på rätt hårt. Eller jag kan i alla fall. Och det verkar ju som att Clutch kan det också. En herre som har stått för ganska mycket inspiration kan jag tänka mig textmässigt och säkert oväsensmässigt för både Clutch och många andra. Är det här han? Det här är Powderfinger med Neil Young. Look out mama, there's a white boat coming up the river. With a big red. är fin, den gamle Neil. Det här var från liveplattan som är från någonstans slutet på 70-talet. Rust Never Sleeps heter den. Grym platta. Jag vet inte om ni som lyssnade förra veckan minns att jag utgöt mig lite över de här isländska slynglarna vi hade med på turné som heter Vintage Caravan. Ett mycket bra band, så lyssna på dem om ni inte har hunnit med det tidigare. Men det är ganska lustigt hur den här lilla ön som har, jag vet inte vad de har, 150-200 000 invånare kanske, de spottar ur sig rockband eller ja, musiker överhuvudtaget. Det finns ju både Björk och Sigur Rós och ja, vad heter de, massa konstiga isländska namn som är svåra att uttala. Men det finns ju massor av hårdrocksband därifrån och ett extremt bortglömt band som mig vetligen bara släppte en platta, i alla fall utanför Island. Är dessa här som heter Brain Police. Det här är Rooster Booster. Yeah. Ja, herregud. Brain Police med Rooster Booster. Man skulle kunna göra ett helt program med bara isländsk rock. Ett fantastiskt flöde av hårdrocksband på den ön. Jag vet inte om det är de här heta källorna eller de pratar om. Strunt samma. Jag vet inte vad ni kollar på Monster Magnet från veckan. Grymt band, grymt liveband som jag tyvärr missade den här gången. Trots, och det skäms jag för att säga, jag var inbjuden av bandet. Dave Windorf har en goda smak att vara Tiamat-fan nämligen, och vi brukar försöka ses när han är i stan, men nu missar jag det helt och hållet. Jag har glömt av att det var den dagen. Förband till Monster Magnet var ju Scorpion Child, ett band jag sprang ihop med på några festivaler här och där för första gången för drygt 2 år sedan, och spelade på en liten festival i Tjeckien. Då hade jag hört plattan, den första skivan, den hittills enda skivan tror jag de har släppt, som är skitbra. Men de var inte riktigt lika bra live just då, måste jag säga. Men sen såg jag dem nu igen på Speedfest i Holland. Det måste ha varit i november förra året, och det var en sån uppryckning. De hade lagt till en organist som inte roligt att han kunde spela. Han var en jävel på bjuda på tequila också. Det fick man betala för. Hur som helst, nu trär vi bort från ämnet. Det här är Scorpion Child med Polygon of Ice. Rising and falling. där var Scorpion Child från Texas. Ett skönt, skäggigt rockband med ett jävla sväng. Och som sagt, de kunde ju dricka tequila och det kan man ju göra. Det ska inte hålla på och tjafsa om att man ska dricka sprit eller inte. Det kan vara gott ibland och ibland bör man undvika det. Så enkelt det kan det vara. Jag har ju en ganska grav vurm för lite andra delar av rockvärlden än bara den hårda. Kör ganska mycket på amerikanadelen och så vidare. Alltså någon form av musik som har i alla fall ett ben i någon form av amerikansk rootsmusik. Jag tänkte ge ett exempel på det. Förra gången spelade jag lite country och då får vi väl testa och köra lite blues den här gången. Det är ändå urmoden till allt det vi håller på med idag. Så det här blir Scott H. Byram med Alcohol Blues här på Pirate Rock 954. Some alcohol. Skinny, did it done, oh man. get your morning exercise. I get through with you, you won't take your farewell ride. I got a 2x4 now, I tore it around in my hand. I got a 2x4, I tore it around in my hand. I get through with you, you know how to treat your next man. Showing up. Jo, det var alltså Scott H. Byram med Alcohol Blues från plattan Nothing But Blood som kom ut för några år sedan. Rätt skönt så här enmansbandsstuk på den snubben. Han har baskaggen på ryggen och han har cymbaler på knäna och allt där. Vad man nu har, man är enmansband, det vet jag inte. Jag är basist, som ni vet. Så jag slipper det där. Jag har egen trummis med mig. Ja, som sagt, jag var lite amerikana, lite blues. Ganska gött. Men ett annat gött band som är från Göteborg såklart. Det är Bombus som släppte en ny platta ganska nyss. Och den är helt fantastisk. Men jag tänkte faktiskt köra en låt från deras förra skiva, nämligen titelspåret, den här ångvälten som kallas för The Poet and the Parrot. Nu kör vi till Bombus. We'll be right back. Bombus där, The Poet and the Parrot. Det är som att bli blästrad ibland, det är underbart. Ett riktigt skönt band, fruktansvärt bra liveband. Jag har sett dem ett gäng gånger, kan inte ens komma ihåg, men de är alltid bra. Och i förband till Baroness, ganska nyligen här i Malmö. Fick inte spela så länge, men jag kan tänka mig att det var väl utnyttjade minuter där. Vi var iväg och lira med Tiamat här i helgen. Första gigget på ganska länge. Skön känsla att vara tillbaka igen. Trots att vi faktiskt behövde repa. Det är ett band, Tiamat är ett band som inte gärna repar så ofta. Senaste gången innan dess var 2012, var jag minns rätt. Men nu fick vi jobbat in lite nya låtar och sånt. Det kändes gött. Så nu är vi på gång. Nästa spelning är i Rumänien i helgen som kommer här. Det får vi fira med en låt från senaste skivan The Scarred People. Det här är Winter Dawn. Serious. där, Winter Dawn, inspelad några kalla, fast ändå rätt sköna sommarveckor i Tyskland. Ruhrområdet, detta vackra bruna område. Dit kommer vi säkert återvända. Där har mycket hårdrock skapats genom åren. Lägger ett roligt studio som heter Woodhouse. Den har flyttat omkring lite, men har en underbar liten kort, tjock tysk som äger den, och han är glad även när han är arg, och han är arg ganska ofta. Det är svårt att förklara hur det blir, men man, även om man blir utskälld så sitter man med ett smil, och det är en konstig men ganska skön känsla. Jag var i Stockholm senast och repade, så sprang vi in och träffade ett av mina svenska favoritband faktiskt, som inte spelade där, men de bara hängde. Deras sångare gjorde ett solo-gig där. Skitbra, både solo och som band. Ett av få banden enligt mig som har förstått vad det var som gjorde AC/DC så bra. Inte bara att det är lätta grejer, utan det är... Ja, det kan jag snacka om i ännu ett program. Det är Nobelprisnivå på det här. Jag är en extrem nörd, jag vet. Men några som faktiskt har fattat detta är svensk, italiensk, irländska Thundermother. Och här får vi höra dem. Thundermother där med Rock'n'Roll Disaster, ett underbart band. Svinbra live. Jag har sett dem också ett par gånger, både på Metal Town och de var förman till Michael Monroe, om jag minns rätt. Grymt bra live. Men med det, mina vänner, så har ännu ett program tagit sitt slut, eller börjar närma sig slutet om inte annat. Det är alltid en fröjd att få vara här och vi ses igen om 2 veckor. Om ni vill, eller vill ni inte det, så är jag här ändå. Inte så mycket åt. Vi rundar av den här veckan på Pirate Rock med det klassiska sydstatsrock från Raging Slab här på Pirate Rock 954. På återhörande! Programmet i Enemy premiär här på Pirate Rock. Vi kommer att prata med artister som Slayer. It amazes me how so-called Slayer fans are pretty fucking brutal. Hailstorm. Hey guys, we are in front of one of our absolute favorite record stores, Grimey's. Favorite record store of all time, Grimey's. Slipknot. Take two. Beep. Click. Hey everybody, Jim from Slipknot here. Hello, hi. Corey Taylor. Yes. This is probably the sexiest room I've ever been in. It's probably the second sexiest room I've ever been in. Yeah. Oh, what's the sexiest? Well, I can't tell you that. Nick, right? 6 or 6 a.m. a fucking pussy. I got a heater on me. I've got a heater in my ass. I'm so cold right now. There's not even snow outside. Och naturligtvis blir det många, många fler. Så missa inte att lyssna på The Enemy tillsammans med oss på Rock Sverige här på Pirate Rock.